Middernacht, vrijdag 5 januari. Manik Zampersen met het NOS-journaal. De dijk van het schiereiland Marken in Noord-Holland wordt vannacht preventief in de gaten gehouden door dijkwachten, meldt de gemeente Waterland. Het water staat hoog in het Markenmeer en afgelopen avond waren er inspecties door Rijkswaterstaat omdat een deel van de dijk is afgekeurd. De gemeente verwacht niet dat het water over of door de dijk zal komen, onder meer omdat de weersverwachting gunstiger is geworden. De woonboot, die was losgeraakt in Maastricht en tegen een brug was gebotst, is weer vastgezet, zegt de veiligheidsregio. De boot is vastgemaakt aan palen op de oever. Eerder op de avond werd duidelijk dat de situatie met de brug stabiel is, maar dat er nog steeds instortingsgevaar is. De woonboot in Maastricht was losgeraakt nadat woensdag een deel van een dam was weggespoeld. Het water stroomde daardoor versneld de Maas in. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea, zegt de VS op basis van inlichtingendiensten. De Russen zouden onder meer afgelopen zaterdag zo'n raket hebben gebruikt, maar toen zou niets belangrijks zijn geraakt. Ook dinsdag zijn door Rusland meerdere Noord-Koreaanse raketten afgeschoten. De raketten zouden een bereik hebben van bijna 900 kilometer. Washington waarschuwt al langer dat Moskou grote voorraden krijgt van Noord-Korea. Hans Hogendoorn stopt als stem van het radioprogramma Met het oog op morgen. Hogendoorn was vanaf het begin van het programma in 1976 te horen. Nu hij 76 is, vindt hij het tijd om te stoppen. Het NOS-programma zoekt naar een nieuwe stem en iedereen die denkt kans te maken kan zich online aanmelden. De nieuwe stem wordt gekozen door een vakjury onder leiding van journaalpresentator Rob Trip. Het weer, vannacht overal regen. In het noorden kans op wat natte sneeuw. Het is van noord naar zuid 2 tot 8 graden. Overdag bewolkt en af en toe regen. Het waait flink en het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Doorzettingsvermogen. Dat mijn gast van vannacht dat heeft, staat als een paal boven water. Honderden e-mails stuurde ze voor haar nieuwste project, om soms, na maanden van correspondentie, te horen te krijgen: access denied. Suzanne Scholz is deze volhouder en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is conceptueel documentaire fotograaf. Ze haalde haar diploma aan de London School of Economics, ging aan de slag als consultant in Brussel, maar koos toen voor de fotografie en maakte de overstap naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Voor haar afstudeerproject Polite Fictions over diplomatieke cadeaus ontving ze de Steenbergen Stipendium Publieksprijs. En nu is er Lobby. Een project waarmee mijn gast ons meeneemt in de wereld van de Brusselse lobby. Ze klopte aan bij 122 organisaties die invloed proberen uit te oefenen op de Europese Green Deal. Met één simpel verzoek. Of ze hun ontvangstruimtes, de lobby's van de lobby's dus, mocht fotograferen. Een simpel verzoek dat resulteerde in die honderden e-mails en net zoveel telefoontjes en overleggen. Een tentoonstelling maakte ze ervan en een boek. Maar tegelijkertijd is het ook een monumentje geworden voor haar doorzettingsvermogen. Suzanne Scholz is geboren in Waalwijk in 1985. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. 30.000 lobbyisten lopen er rond in Brussel. Ja, nou schatting. Klinkt voor mij als een idioot groot aantal. Ja, het zijn er veel. 30.000 lobbyisten. En er staan zo'n 12.000 organisaties geregistreerd in het lobbyregister. Dus dat is nogal wat. Ja, en de meeste mensen denken dan meteen, oeh, schimmige boel. Ja, de meeste mensen wel. En dat snap ik ook wel deels. Dat beeld dat bestaat, dat is gecreëerd om verschillende redenen. Kijk, ik weet niet of je House of Cards wel eens hebt gekeken, of Veep, of andere Amerikaanse televisieseries. Waar het wielen en dealen is. Ja, en met name dus de Amerikaanse populaire cultuur heeft wel een bepaald beeld geschept van hoe lobby is. Maar ook in de media gaat het vaak, als het over het lobbywezen gaat, gaat het vaak over de dingen die niet goed gaan. Nou, er is vorig jaar een gigantisch schandaal geweest in het Europees Parlement. Dat zijn ze nog steeds aan het onderzoeken. Qatargate. Nou, dat laat ook niet de goede kant zien van invloed proberen uit te oefenen. Dus ja, veel mensen hebben dat idee van lobbyen, dat gebeurt, dat is omgeven door geheimzinnigheid. Dat heeft te maken met koffertjes. Ja, ik denk dat veel mensen. Ik heb het ook wel eens vaak met de lobbyisten erover gehad. Waar ik wilde fotograferen, die zeiden, ja, mijn familieleden denken dat ik hier rondloop met een koffertje geld en op het rode pluche zit en dat ik hier in de achterkamertjes met de sigaren deeltjes aan het sluiten ben. Of dat ik bij de maffia zit. Dat is echt wel een beeld dat bestaat. Maar zo werkt, ja, ik heb er zelf rondgelopen en dat tegenover. Kan je zeggen dat jij er eentje was? Ja, ik denk het wel. Ik was een public affairs consultant. En ik had cliënten, ik had klanten die ons om hulp vroegen, advies van ons wilden over hoe ze een bepaalde issue op de kaart konden krijgen of hoe ze invloed konden uitoefenen, helpen met strategieën bedenken en uitvoeren. En iedereen eigenlijk die in het transparantieregister geregistreerd staat, er bestaan verschillende soorten categorieën, dus verschillende soorten organisaties, die noem ik eigenlijk allemaal lobbyisten, belangenbehartigers. En in het Engels hebben we het vaak over interest representatives, interest groups. Dus ja, ik noem dat eigenlijk allemaal gewoon lobbyist, gewoon voor het gemak. En hoe ben je daar terechtgekomen? Want je hebt in Londen gestudeerd? Ja. Europese politiek? Ja. En dan denk je, oké, wat kan ik met Europese politiek? Dan ga ik maar gewoon naar Brussel verhuizen en daar kijken wat ik kan doen. En in Brussel kun je twee dingen doen. Dat is een interessante volgorde. Eerst verhuizen en dan ga ik, ja. En dan ga ik kijken, ja, wat ik kan doen. Klopt, ja, ik zat in Londen en ik dacht, ja, wat ga ik nu? Ik was afgestudeerd en ik kon of terug naar huis of daar blijven. Of ja, ik ging bedenken wat ik ging doen. Ik had vrienden die die hadden allemaal stages bij de Europese instellingen. En omdat ik dat al een keer gedaan had voor mijn master, kon ik dat niet nog een keer doen. En ja, je bent zo druk met je master. Ik had helemaal geen tijd om te solliciteren of na te denken over what's next. Dus ik ben toen met hun eigenlijk gaan samenwonen. En zij begonnen aan hun stages. En ik ben thuis op een computertje gaan zitten solliciteren. En in Brussel kun je twee dingen doen. Of je werkt voor de Europese instellingen. Of je werkt voor een organisatie die wat de Europese instellingen doen, proberen te beïnvloeden. Je hebt het allebei gedaan, toch? Ja, ik ben gaan solliciteren en ik kwam via, zoals dat gaat in Brussel, terecht bij een consultancy. En als trainee. Dus dan kun je rondkijken en dan, ja, je bent eigenlijk een junior consultant. Je wordt meegenomen en je krijgt gewoon daar allerlei dingen te doen. En dat duurde 6 maanden en ze wilden me wel houden daar. Alleen er was niet genoeg budget, dus toen moest ik even weg. Toen kon ik niet daar blijven. En weer, via, kon ik tijdelijk aan de slag bij de Europese Commissie. Dus daar heb ik een paar maanden rondgelopen. Ook om te zien hoe het daar werkt. En dat is ook weer gunstige ervaring voor als je weer het lobbywezen ingaat. En later had het bedrijf, waar ik, dus de consultancy waar ik eerder voor werkte, had genoeg geld om me aan te nemen, om me een baan aan te bieden. En toen ben ik daar gewoon gestart. Ben ik langzaam, ja, de lobbycarrière carrière ladder gaan bestijgen. Het idee van jouw afstudeerproject van de academie, die haalde je ook uit Brussel. Ja, dat begon. Want je bent naar de cave gegaan. Ja, de cave. Wat is de cave? Dat is. Ik las een artikel over de cave. Dat is de ruimte onder het Berlaymont-gebouw. Het Berlaymont-gebouw is het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Waar geschenken liggen opgeslagen die aan eurocommissarissen zijn gegeven. Alle geschenken met een waarde van €150 of meer moeten ze inleveren. En die geschenken, ja, die liggen daar gewoon te liggen. En 1 keer per jaar leerde ik achteraf, worden ze geveild bij een of andere kerstveiling. Behalve de geschenken die te lelijk zijn of gepersonaliseerd zijn. En die blijven achter in een cave en die liggen daar helemaal niks te doen. Die liggen daar gewoon opgeslagen. En ik was heel benieuwd, wat ligt daar dan? En wat. Wie geven die? Ja, wie geeft dat dan? Dat zijn. Dat zijn de vertegenwoordigers van landen, dat zijn afgevaardigden, dat zijn diplomaten, dat zijn politici, dat zijn Het wordt altijd georganiseerd door een protocol department die dat dan bedenkt wat ze graag eens willen geven. Bij de Europese Commissie willen ze dat absoluut niet. Die willen geen geschenkenuitwisseling doen. Dat is eigenlijk alleen maar last. Dus bij voorbereidingen van diplomatieke belangrijke ontmoetingen wordt ook altijd gezegd, laten we dat niet doen, die geschenk. Gewoon overslaan. Maar ja, in sommige culturen is het heel belangrijk. Met name Aziatische, Afrikaanse culturen. Die vinden dat ritueel is gewoon belangrijk. Die willen iets geven. En dan moet je ook iets teruggeven. Maar ook als ze weten van dit belandt in de cave. Ja, nou ja, dat weten ze natuurlijk niet. Dat is niet. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar op zich is die regelgeving wel bekend, toch? Dat ze geen geschenken mogen aannemen boven een bepaald budget. Ja, ze mogen het wel aannemen, maar die commissaris die moet het dan weer inleveren, geloof ik. En dat komt op een lijst te staan en dat wordt publiek gemaakt. Maar ze mogen het dus niet mee naar huis nemen en op de schouw zetten. Nee, en er is er wel ook over nagedacht om bijvoorbeeld tentoon te stellen. Maar daar was allemaal geen behoefte aan en interesse in en geld voor. Maar ja, het hele ritueel is wel gewoon belangrijk voor bepaalde landen. En het leek mij heel interessant om te onderzoeken waarom dan. En wat zegt zo'n geschenk over hoe internationale betrekkingen worden onderhouden. Heb jij een antwoord gekregen op die vraag? Wat het zegt? Nee, wat ik had gedaan. Ik heb daar uitgezocht wie erover gaat. Je hebt dus één persoon die is Protocol Officer for Gifts. Chef cadeaus. Ja, chef cadeaus, inderdaad. En na echt de 100.000 e-mails kon ik daar langskomen. En de nacht of de avond voordat ik op de trein sprong, zeiden ze: ja, je mag wel langskomen, maar je mag trouwens geen foto's maken. En toen dacht ik: ja. Ik ben een fotograaf. Ik ben fotograaf, dat is het hele idee. Maar goed, ik dacht, ik ga gewoon en dan zie ik wel of ik nog iets kan doen. En toen ik daar aankwam, toen stond daar ook de Chief Protocol Officer, wat een hooggeplaatste diplomaat is die verantwoordelijk is voor alle diplomatieke ontmoetingen die er plaatsvinden. En ik dacht, nou, die man die heeft wel wat beter te doen dan een oogje in het zeil houden. Maar die was erbij om ervoor te zorgen dat ik niet ging fotograferen. En dus ja, ik was daar denk ik maximaal 10 minuten. Ze hebben het me laten zien, de deur is geopend. Het is een hele depressieve ruimte. En met heel veel kasten. En daar zijn allemaal geschenken, cadeaus. Stellingkasten. Stellingkasten, ja, eigenlijk heel, heel groot contrast met de bombarie waarmee zo'n overdracht soms plaatsvindt en gefotografeerd wordt. En ze zeiden, ja, ze begreep het verzoek ook niet zo goed. Wat wil je nou eigenlijk? En wat is hier nou interessant aan? Maar wat ik interessant vind, vinden zij vaak niet heel boeiend. En ze lieten dan her en der wat dingen zien. En zeggen, ja, nou, hier is een eierdopje. Hebben we uit een Afrikaans land gekregen. En hier staat een stoel. En daar hebben we een jas. En hier hebben we heel veel muntjes. En hier hebben we tuinornamenten en een theepot. Ja, dat allemaal. Ja, ik vond dat heel fascinerend. En zij absoluut niet. Maar waarom mocht je dan niet fotograferen? Ja, dat vroeg ik dus ook. Ze zei, ja, it's sensitive. Het ligt gevoelig. En, omdat de gever dan te zien krijgt wat er met het cadeau is gebeurd? Ja, ik denk dat het iets is. Ik denk dat het ook. Kijk, geschenkenuitwisselingen die vinden dan soms wel eens plaats voor het oog van de camera. En dan is alles netjes geregisseerd en gecontroleerd. En dan wordt er een foto gemaakt. Dank u wel, wat mooi. Oh, wat mooi. Dit krijgt een mooi plekje. Ja, een polite fiction. En dan hebben ze er controle over. Maar als jij een fotograaf, kunstenaar, dat vrij laat fotograferen en mensen dat die foto en dat beeld vrij laat interpreteren, dan kan er natuurlijk van alles misgaan. Dus het is gewoon een recipe for disaster. Want dan gaan de mensen weer denken iets als zakkenvullers en ze krijgen alleen maar de cadeaus. Ja, dat zouden ze kunnen denken. Of ze gaan het cadeau verkeerd uitleggen. Ik kan me nog wel herinneren dat er ergens een ceremoniële bel lag, een hakbel, gegeven door Belarus aan de commissaris voor uitbreiding van de Europese Unie. Nou, daar kun je natuurlijk iets over. Dat gaat in mijn hoofd gebeurt meteen van alles. Ja, nou, en dat willen ze dan denk ik niet. En later heb ik, nou, bij de commissie lukt het niet, dus ik ging terug naar Nederland. En je bent het in Nederland ook gaan proberen? Ja, dus heb ik woon toevallig in de ambassadewijk in Den Haag. Toen heb ik alle ambassadeurs in Den Haag ook een brief gestuurd met de geschenken die jullie eventueel van Nederland zouden hebben ontvangen komen fotograferen, want ik ben wel benieuwd of dat iets kan vertellen over de Nederlandse identiteit. Bijvoorbeeld, vaak geef je een geschenk en dat vertelt iets over het land van herkomst, bijvoorbeeld. En ik ben bij de ministeries aangeklopt, met name algemene zaken en buitenlandse zaken. Allemaal heel, heel moeilijk deden die ook. En buitenlandse zaken, de officiële reactie was... wat was het ook alweer? Dat het ongewenst is, omdat de bilaterale betrekkingen met de desbetreffende landen zou kunnen schaden als jij daar foto's van maakt. Dus dat is de macht van een foto. En ze vinden het niet beleefd. Maar dat is misschien ook natuurlijk wel waar. Ja, als jij daar foto's van maakt, het wordt gezien. Ja, dan maak je een foto en dat heeft dan heel grote consequenties blijkbaar. Maar aan de andere kant, een geschenk aan Mark Rutte of Sigrid Kaag is, en aan de Nederlandse staat is toch in zekere zin ook een geschenk aan de burgers. Waarom mogen we dat niet allemaal zien? Ja, ik ben het met je eens. Ja. Maar goed, wat dus wel grappig is, de commissie... je kunt veel over Brussel zeggen, maar ik vind ze vaak transparanter dan Nederland. Bij de commissie maken ze lijsten bekend met... dit zijn alle geschenken die we ontvangen hebben, dat moeten ze doen. Nederlandse parlementariërs moeten ook geschenken... Ja, alles boven de 50, toch? Ja. Maar de bewindspersonen die hoeven dat dus niet te doen... Dus ik heb heel lang aangedrongen op, dan mag die foto niet, maar geef me dan op zijn minst een lijst van de geschenken. Maak dat dan publiek. En dat lukte niet, daar ging op niemand meer op in. Dus toen heb ik een WOP-verzoek ingediend. Ik dacht, heb je me ook. Dat is wel doorzettingsvermogen, ja. Hoe moeilijker het werd, hoe nieuwsgieriger ik werd naar die geschenken. En bereik je eigenlijk weer het tegenovergestelde effect. Ze wilden het allemaal niet zichtbaar maken, maar ik... bleef maar, ja. Ja, want op het moment dat er wordt geweigerd, dan wordt het opeens schimmig. Ja. Dan ga je denken, wat gebeurt daar? Ja, en hoe meer je dus het niet mag zien, hoe nieuwsgieriger jij ik word. Maar goed, ik zat dus met een deadline wel, want ik moest afstuderen. Dus wat ik toen heb gedaan... Ja, ik zat met een probleem toen wel. Toen heb ik een beetje uitgezoomd. Toen ging ik naar mijn hele proces kijken. En toen heb ik al mijn correspondentie... alle mails die ik heb gestuurd, alle WhatsApp-berichten naar de Rijksvoorlichtingsdienst, alle brieven naar de ambassadeurs. Ik heb alles naast elkaar gelegd, op een hoop gegooid. En ja, de moeite die het kost om erbij te komen, inzichtelijk gemaakt. En er zit heel veel contrasten in dat project eigenlijk. Want vaak worden die geschenken dus wel publiekelijk uitgewisseld. En daar een foto van gemaakt. Terwijl ik wil daar een foto van maken, dat lukt niet. Dus dat heb ik tegenover elkaar gezegd. Dus ik heb een film gemaakt met allemaal wereldleiders die geschenken aan elkaar uitwisselen. Met allemaal flitsen van de camera's. En ik heb een serie stillevens gemaakt. Eigenlijk van van cadeaus die ingepakt zijn. Dus je ziet niks. Dus je moet zelf als kijker maar bedenken. Bubbeltjes plastic. Ja, dat. En een kartonnen dozen en inpakpapier. En dat als een soort van metafoor of zo... voor het behoedzame beleid rondom diplomatieke geschenken. En dat was toen je afstudeerproject? Ja, al die elementen samen, ja. En dat heb ik ook gebundeld in een boek en tentoongesteld. En hoe is erop gereageerd? Door het publiek of door... je bent afgestudeerd. Ja. mensen. Ik ben helemaal. Ik ga super serieus te werk. En ik ben heel. Ik ga niet. Ik maak nooit een project met de bedoeling om grappig te zijn. Maar heel veel mensen vonden het uiteindelijk best wel. Ja, toch wel grappig. Dus heel veel mensen moesten erom lachen. Dat effect had het heel erg. Vanwege de kramp die zichtbaar was. Ja, ik denk het wel, ja. En van de eindeloze. We gaan u niet helpen. Nee, sorry, we gaan u niet helpen. Nou, we komen binnenkort weer terug bij u. Ja, het duurt nog eventjes. En ook gewoon de lulligheid van dat filmpje dat erbij zit. Dat laat gewoon zo'n ongemak zien van de wereldleiders. En dan zie je op een gegeven moment Modi uit India. Die geeft aan Xi Jinping, hoe heet hij, de Chinese leider. Ze geven elkaar geschenken waarop hun eigen gezichten staan. Ja. Het zijn dus dingen die niet ter veiling gaan, nergens. Dat inderdaad niet. Dus Het werd wel met een grote glimlach ontvangen. Hoe uiteindelijk, ik heb het boek naar Rutte gestuurd uiteindelijk. En kreeg een heel net berichtje van zijn. De hoofd. Degene die zijn geschenken ontvangt. Die zijn nou, hartstikke bedankt. Ik weet niet of hij het boek gaat lezen, want hij krijgt elke dag 100 boeken. Maar veel dank en hij waardeert het enorm. Maar jouw boek is dus nu ook ergens beland. Ja, dus ik zou opnieuw hem opverzoeken indienen om te zien of die op de lijst. Of dat boek op de lijst komt te staan. Maar het is niet meer dan. Het is goedkoper dan €50, geloof ik. Dus misschien heeft hij het wel gewoon thuis. Ja, wie weet. Je nieuwe project, Loemi, dat gaat eigenlijk ook dus over transparantie. Ja. Wat je transparant kan maken met je camera en wat niet. Ja. Dat werd op een gegeven moment wel een beetje een thema. Of dat begon ik interessant te vinden om nader te onderzoeken. En in hoeverre een fotografie eigenlijk een rol kan spelen om die wereld transparanter te maken. Nee, je zegt net wel. Brussel is best transparant. Ja, in die zin, je kunt er heel veel over zeggen. En heel veel mensen zullen zeggen, het is helemaal niet transparant. Maar het is makkelijker om informatie op te zoeken, vind ik persoonlijk, als het op Brussel aankomt, dan hier in Nederland. Over het algemeen heeft Brussel ook een vrij kleine overheid. En helemaal niet zoveel mensen die daar werken in verhouding tot de nationale lidstaten. En ook, er is altijd heel veel kritiek op Brussel geweest. Dus om die kritiek, om daar op in te gaan. Dan zijn ze heel erg bezig met zo transparant mogelijk zijn. Nog lang niet goed genoeg. Maar ik vind het makkelijker in Brussel dan hier in Nederland. In je boek schrijf je. Ja. Bovenal herinnert het degene die aan de macht zijn en degene met macht eraan dat het publiek toekijkt. Ja. Was dat jouw reden om dit te maken? Ja, dat is wel mijn manier van die wereld transparanter maken. Dus kijk, in politieke zin gaat transparantie erover dat je inzichtelijk maakt voor burgers hoe wetten tot stand komen en wie daar bijvoorbeeld bij betrokken waren. En ik vond die relatie met fotografie interessant, waarbij je ook iets zichtbaar wil maken. Ik ging de manier waarop ik de mensen met macht of die macht proberen te beïnvloeden daaraan te herinneren is door dat verzoek te sturen. Door te zeggen, hoi, mag ik bij jullie een foto komen maken? En mag het publiek bij jullie binnenkijken? En op die manier forceer ik ze eigenlijk om met transparantie en openheid bezig te zijn. En ik zei net in mijn intro van, je wil de lobby's fotograferen. Dus ja. De lobby's van de lobby's, niet de lobbyisten. Nee. Waarom niet? Ja, waarom wel? Het heeft verschillende redenen. Portretten is een heel andere tak van sport. Kan ik helemaal niet goed. Dat vind ik al een heel goede reden. Maar ik denk, althans hoe het voor mij werkt, als je een portret maakt van iemand, dan gaat het heel erg over. Je gaat al heel snel een mening vormen over die persoon. Dus ik kijk naar jou en ik zie hoe jij je kleedt en hoe je naar me kijkt. Mijn huiskleur en mijn seks. Dus het gaat dan al heel snel over die individu en die persoon. Ik denk, daar ging het mij helemaal niet om. Het ging mij veel meer over het abstractere, het systeem en de processen waar we mensen als mensen onderdeel van uitmaken. En wat ook een belangrijk element in het project is toegang. Dat thema van toegang. Hè? Dus lobbyisten proberen toegang te krijgen tot de macht. Om daar hun belangen naar voren te schuiven. Ik als voormalig lobbyist, nu fotograaf, probeer toegang te krijgen tot de lobbyisten en vraag hen of zij eens een keer toegang willen verlenen. En een lobby is natuurlijk een ruimte die symbool staat voor toegang. Dus dat vond ik een veel mooiere vertaling. Bovendien was heel vaak het antwoord ook, je mag hier komen fotograferen, maar je mag geen mensen op de foto zetten vanwege privacy redenen. Dus dat zou ook nooit gelukt zijn. Dus verschillende redenen heeft het dat ik geen mensen op de foto heb gezet. En je bent op zoek gegaan naar lobbyorganisaties die lobbyden rondom de Green Deal. Ja. En kan je nog even uitleggen wat de Green Deal is? Ja, de Europese Green Deal. Dat is een groot pakket aan maatregelen, geïnitieerd door de Europese Commissie in 2019. Die van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld moeten maken. En daar zitten heel veel wetten en andere beleidsinstrumenten in die die groene transitie werkelijk moeten maken. En dat is heel breed. Dat gaat over klimaatverandering, maar ook het vergroenen van allerlei sectoren. Mobiliteit, transport, infrastructuur, energie. Dus het raakt aan heel veel domeinen in de maatschappij. En trekt daarom ook heel veel verschillende lobbyisten aan. Ja, heel veel verschillende soorten organisaties ook. Ja, dus het geeft wel ook inzicht in hoe groot die transformatie is die we moeten doormaken met z'n allen. Het gaat van bedrijfsleven tot onderwijsinstellingen tot... Ja, dat zijn de typen, maar ook binnen die categorieën ook weer heel veel verschillende sectoren die getroffen worden. Ja, getroffen worden? Ja, of die getroffen worden. Die wetten hebben heel veel invloed op ieders leven en op allerlei verschillende manieren. Bedrijven, maar ook de NGO's, religieuze groepen, academische instellingen, lokale overheden, alles en iedereen die wil daar een zegje over doen. En je hebt organisaties uitgekozen die 4 of meer keer aan tafel mochten. Ja, dus... Met wie mochten ze aan tafel? Nou, het is zo... het is... even kijken, hoe werkt het ook? Ja, dus... een transparantie-instrument is dat openbaar moet worden gemaakt welke lobbymeetings er plaatsvinden. Maar dat hoeven alleen de eurocommissarissen te doen, hun kabinetsleden en de directeurs-generaal van de ministeries van de Europese Commissie. Nou, en daarnaast ook nog europarlementariërs met een bepaalde functie. Maar verder niet de mensen die in het ambtelijke apparaat verder werken. Dus dat was eigenlijk de enige data die ik had, die open is voor het publiek. Ik heb gekeken naar de meetings die Frans Timmermans, die verantwoordelijk was voor het coördineren van de Europese Green Deal, tot zijn vertrek naar de Nederlandse politiek. Ik heb gekeken naar zijn meetings en de meetings die zijn kabinetsleden hebben en de meetings van de directeur-generaal verantwoordelijk voor climate action. Ik moest het toch afbakenen. Het is zoveel. en toen heb ik gekeken inderdaad naar de mensen die, of de organisaties die 4 of meer keer met één of meer daarvan hun heeft gesproken. Dus dat was een soort van. Ik wilde een objectieve manier hebben van het selecteren van de organisaties. Heb je enig idee wat er dan gebeurt aan zo'n tafel? Ja, nou, die hebben een gesprek, net zoals wij dat hebben. Maar de een wil iets van de ander. Ja, nou ja, goed, als lobbyist ga je gewoon vertellen hoe een wet, wat de consequenties van een voorstel zijn. Hoe zo'n wat ze vinden van zo'n van het wetsvoorstel of van het idee dat er van de wet die eraan gaat komen. En dan gaan ze over van gedachten wisselen. En er wordt ook, kijk, een goede lobbyist die vraagt niet alleen, maar die biedt ook informatie aan die nuttig is. Veelal hebben lobbyorganisaties ook heel veel kennis in huis die ze dan willen delen. Heel vaak worden er ook studies gedaan over de impact van wetgeving. Die worden... zo gunstig mogelijk voor de desbetreffende organisaties pakken die dan uit. En die schuiven ze naar voren als in kijk eens naar deze informatie. En dat kan die wet goed informeren. Of dat kan goed, dat zou, kijk daar eens naar, moet je het niet amenderen. Die wet veranderen, aanpassen. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. dus dat soort dingen. Ik ga tussendoor even aan alle mensen thuis die pas later konden gaan luisteren vertellen met wie ik vannacht het genoegen heb. Naast mij zit Suzanne Schols. En Suzanne is conceptueel documentaire fotograaf. Haalde haar diploma eerst aan de London School of Economics. Ging daarna naar Brussel. Werkte als consultant, maar ging toen toch de kant van de fotografie op. deed de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. We hebben het net over haar afstudeerproject gehad, Polite Fictions. Daarvoor over diplomatieke cadeaus. Daarvoor ontving ze de Steenbergen Stipendium Publieksprijs. En we hebben het nu over Lobby. Dat is een tentoonstelling en een boek waarmee Suzanne ons meeneemt, ja, naar de Brusselse lobby. Ja. 122 organisaties heb je aangeschreven. Ja, dat kwam er uiteindelijk uit. Ik heb op een gegeven moment, ik heb een jaar lang of zo het bijgehouden wie er allemaal die ontmoetingen telkens hadden. Ik was zaterdag bij de tentoonstelling. Ah ja. En ik zag gaten. Er hingen geen 122 foto's. Nee. Uiteindelijk hebben er 90 organisaties de toestemming gegeven om de foto te mogen maken. En de rest niet. En toen ik het verzoek telkens stuurde, ik stelde eigenlijk een hele simpele vraag. Mag ik je lobbyfoto? Mag ik langskomen om... Het nou zo'n simpele vraag? Ja, nee, dus niet. Nee, want ik denk dan ook, ja, Suzanne Scholz, het zal wel, maar waarom zou jij mijn lobby willen fotograferen? Ja, en wie ben jij om dat te mogen doen? Ja, dus dan moet je moet een hele sterke pitch schrijven eigenlijk, zoals een lobbyist dat ook moet, om binnen te komen. Dus ik heb het ook uitgelegd waarom ik het wilde. In het belang van transparantie, maar ook... Brussel voelt natuurlijk voor veel mensen best wel ver weg. Is abstract, complex. En ik wilde die wereld wat inzichtelijker maken en dichter bij de burgers brengen. Dus dat was ook een reden waarom ik het project wilde maken. En waarom zou je daar tegen zijn? dus ik heb het uiteengezet waarom ik het wilde doen. En ook aangegeven... je komt hoe dan ook in het project. Dus je hebt de keuze of met een beeld van de lobby... of met een leeg beeld waarop we niks zien... of waar we eigenlijk niks... waar het publiek niet binnen mag kijken. Dus aan jullie de keuze. Het was eigenlijk een soort van, min of meer een chantage. Ja, toch wel, hè? Ja, een beetje wel. Nee, ik merkte ook bij mij als kijker dat het wel het effect heeft. Want het is, je ziet, ze hangen allemaal keurig gesorteerd. Ja. Hangen jouw foto's daar met gaten ertussen, met de naam van de organisatie die ontbijt erbij. En dan ga je als kijker denken, hé, wat hebben die dan te verbergen? Ja, dat klopt. Kan je zeggen dat degene die niet in jouw tentoonstelling hangen en niet in jouw boek te zien zijn, dat die iets te verbergen hebben? Ja, dat is om over na te denken. Ik ga daar verder niet een oordeel over vellen. Maar waarom hebben ze nee gezegd? Ja, dat in het boek maak ik dat duidelijk. In de tentoonstelling niet zo, maar de boeken liggen ook in de tentoonstelling. Dus als je echt geïnteresseerd bent, kun je lekker in het lobbygedeelte van de tentoonstelling gaan zitten en daar het boek lezen. De redenen varieerden best wel veel. Er waren organisaties die zeiden... Ja, we zijn bang dat het een verkeerd beeld schetst. Dat het idee wekt dat wij een hele rijke, invloedrijke lobby zijn. En dat willen we niet. Je hebt organisaties die hele vage redenen geven, zoals... It's not possible for compliance reasons. Wat dat ook mag betekenen. Of security concerns. Er zijn organisaties die helemaal niet reageren. Handjevol. Daar kwam ik gewoon niet meer bij. Of dat lukte me niet. Je hebt ook een organisatie die het verzoek zag. En in die mail kon ik al een soort van grote zucht horen. Dit gaat zo ingewikkeld worden. Dit gaat zo moeilijk worden om hier... binnen ons bedrijf toestemming voor te krijgen. Daar gaan we niet eens aan beginnen. Als je jouw foto's ziet, dan is er niks aan de hand. Nee, er zijn allemaal niks aan de hand foto's. Er gebeurt werkelijk... Nou, dat is niet om onaardig over te komen, maar er gebeurt helemaal niks. Nee, precies. En dat wil ik ook laten zien. Dat het allemaal niet zo spectaculair en schimmig en... Het zijn gewoon kantoren. Ja, het is een hele saaie kantoorwereld. Maar dat communiceren, dat duidelijk maken... gewoon überhaupt een artistiek concept uitleggen aan mensen die in de beleidswereld, de lobbywereld rondlopen, dat was een van de grootste uitdagingen. Dus de organisaties die uiteindelijk na lang doorzetten wel ja zeiden, dat die zeiden ook ja nadat we echt erover hebben gesproken, nadat ik het uitgebreid kon uitleggen. En sommigen hebben daar gewoon de moeite niet voor genomen, of die vonden dat niet. Ja, die dachten, ja, we hebben hier gewoon geen zin in. Geen kunstenaar, laat maar. Ja, inderdaad. Of die nemen kunstenaar gewoon niet serieus. Ik nam mezelf ook wel. Ik was heel erg bezig met, natuurlijk, ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk ja zeggen. En als er dan organisaties nee zeiden, of ik kon ze niet bereiken, vond ik het ook een falen van mezelf, dat ik niet goed genoeg gelobbyd heb of niet overtuigend genoeg kon zijn. Maar ja, het is jammer. Ik heb het allemaal uitgelegd in mijn verzoek. Ik heb ook uiteengezet waarom het belangrijk is, wat ik ermee wil. Dat het echt niet heel lang hoeft te duren. Ik heb de lat eigenlijk zo laag mogelijk gelegd. Oh, je kom even een foto maken. Ja, zodat al die onzinredenen als we hebben hier geen tijd voor eigenlijk niet op zouden gaan. Maar toch zijn er organisaties die niet hierin mee wilden gaan, die dat niet belangrijk genoeg vonden of zo. En als je eenmaal wel binnen was, werd je dan nou geholpen? Ja, dat was ook heel verschillend. Soms dan heb ik echt, ben ik daar echt een uur geweest en kreeg ik een rondleiding en moest ik iedereen een handje geven. En mocht ik zelf overal ronddwalen. Soms moest ik ook echt op gesprek eerst. Kreeg ik een hele waslijst vragen die ik dan moest beantwoorden. Daarna kreeg ik de toestemming. Soms was het echt ook, stond iemand naast me, ik had 5 minuten. En oké, dit is het. Ik weet niet precies wat je wil, maar doe je ding. En je had er ook iemand die jou op het postertje van de United Nations Sustainability Development Goals wees. Sustainable Development Goals, Kan je die niet ook op de foto zetten? Ja, die wilde heel erg sturen. Het was een boerenlobby. En die wilde graag laten zien waar ze voor staan. En dat ze de Sustainable Development Goals heel erg belangrijk vinden. Terwijl daar links stond was een hele grote afbeelding van een varken. Dat vond ik representatiever. Soms werd ik wel een beetje gestuurd. Maar ik deed toch eigenlijk altijd mijn eigen ding. Het was dus, ja, de ene keer echt moest ik binnen 5 minuten het gedaan hebben. En de andere keer werd ik uitgebreid geholpen. En vonden ze het ook heel interessant wat ik aan het doen ben. En wilden ze meer weten. Van je ideeën erachter. Ja. Je hebt hierbij hetzelfde gedaan als bij je vorige project. Je hebt alle correspondentie en alle vergaderingen en een telefoontje, je hebt het allemaal in het boek gezet. Ja, gedocumenteerd. Ja, bij Polite Fictions kun je echt de e-mails lezen. En hier zeg je alleen hoe vaak je hebt gemaild. Ja, dus ik maak mijn eigen proces ook inzichtelijk. En je maakt ook je eigen kosten inzichtelijk. Ja. Je maakt zelfs transparant wat het boek jou gekost heeft. Ja, hoeveel het kostte om het te maken. Dat kwam ook omdat, als ik van de lobbyorganisaties eis, verwacht dat zij transparant zijn, moet ik natuurlijk zelf ook transparant handelen. Nou, sowieso moet je dat doen. En eerlijk zijn en open zijn over wat je doet en hoe. Dus verder uit te werken, heb ik ook het proces, het maakproces inzichtelijk gemaakt. Ik moest natuurlijk zelf lobbyen om toegang te krijgen in het belang van transparantie. Ik vond het interessant om ook te laten zien hoeveel moeite het me kost bij de verschillende organisaties. Bij de ene ging het heel gemakkelijk. Was ik stuur een mail en krijg een antwoord en kom maar binnen. Ja, bij Unilever ben je half jaar aan het corresponderen geweest. Ja, terwijl ik begin al altijd bovenaan de ladder van oké, wie is hier de baas? En die mail ik dan. En dan wordt het wel gedelegeerd als die persoon niet zelf wil reageren of tijd heeft om te reageren. Maar zij reageerde binnen 10 minuten. En die heeft het uiteindelijk, die stelde wat vragen en die zei oké, is goed. Maar ik laat het even over aan mijn collega in Brussel, die dat dan verder met jou gaat regelen. Dat duurde eindeloos. Dat was echt een heen en weer gepingpong en om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat was meer logistiek. Dat had niet veel inhoudelijke betekenis. Bij andere organisaties was het echt wel zo dat eerst kreeg ik een nee, toen heb ik het nog een keer geprobeerd, kreeg ik een nee, heb ik het nog een keer geprobeerd. Toen werd er een Teams meeting opgezet. Toen had ik een heel leuk gesprek en toen ging ze intern vragen of het kon bij het hoofdkwartier. En daar kreeg ze maar telkens geen antwoord. En toen heb ik zelf voorgesteld, weet je wat we kunnen doen? Ik kan gewoon de foto maken en dan kun je achteraf laten zien, dit is het beeld dat ze wil gebruiken. Dat maakt het vermakkelijk. Dat maakt het wat makkelijker, het proces. Nou, dat duurde ook weer weken, maanden. Maar denk je dan op een gegeven moment van, nu geef ik het op? Of denk je, nou, dat is misschien ook wel goed voor mijn boek? Ja, nou ja, goed voor mijn boek. Dat is dan iets. Ik had het later bedacht om dat allemaal nog inzichtelijk te maken en uiteen te zetten. Dus het was nergens goed voor op dat moment. Ja. En ik wilde gewoon die foto, wilde ik. En ik vond de reacties, hoe ze, ja, het hele. Kijk, het is natuurlijk een vrij banale vraag. Maar het hele, door de beeldvorm die bestaat rondom lobbyen, maakt het verzoek heel complex. Ik vond dat. Ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen daarmee. Wat zei je nou eens laat? Of je er wel eens genoeg van kreeg? Oh ja, ik heb er wel eens genoeg van kreeg. Nee, ja, ik was echt wel. Ik wilde gewoon die foto. Koste wat kost. En ik vond het machtig interessant hoe erop gereageerd werd, het verzoek. En ik heb geleerd ook met Polite Fictions om gewoon alles maar bij te houden. En dan kan ik later kijken of dat toegevoegde waarde heeft. En dat doe ik erin en dat laat ik eruit. En ik kreeg er ooit genoeg van. Nou ja, tuurlijk krijg je er wel eens genoeg van. Maar ik had gewoon een lijst die ik moest afhandelen. Dat is bijna gewoon werk. Ja. Je hebt ook de kamer van Frans Timmermans gefotografeerd. Ja, de plek waar ze uiteindelijk. Waar ze vergaderen. Ja. Ik zag daar aan de muur foto's van hotelbedden hangen. Oh ja. Wat is dat? Ja, dat is de kunst die hij heeft uitgekozen. Foto's van hotelbedden. Ja, dat moet je aan hem vragen waarom hij die keuze heeft gemaakt. En jammer, want daar ben ik al sinds dit weekend over na aan denken. Ja. Dat is een fijn foto van een Nederlandse fotograaf. Willem van den Hoed. En die, dat heeft hij. Dat komt volgens mij uit zijn eigen kunstcollectie. En dat hangt daar aan de muur. En daar kon ik niet omheen. Dat snap ik. Als ik jou zo hoor praten over dit alles, dan zit dat Brussel bijna al gewoon, nou ja, in je vezels. Wanneer begon dat voor jou te wankelen? Wanneer dacht je, dit Brussel is het toch niet voor mij? Ja, goede vraag. Het is een langdurig proces geweest, denk ik. Ik was afgestudeerd in Londen en toen ging ik naar Brussel. Wanneer was het ook eigenlijk weer? 2011, zo 2010, 2011. En in het begin is alles natuurlijk heel interessant. En alles wat je tijdens je studie hebt geleerd, zie je ineens in de werkelijkheid. En je leert heel veel en je ontdekt wat je interessant vindt en niet. En ik vond het, denk ik, 4 jaar echt allemaal wel boeiend. Maar op een gegeven moment ging ik wel een beetje nadenken over, is dit nou? Wil ik dit wel? Waar ben ik me eigenlijk voor aan het inzetten? Wat draag ik eigenlijk bij? En in Brussel is natuurlijk ook alles het resultaat. Elk resultaat is een compromis van een compromis. Alles duurt vrij lang. Gaat langzaam. En ik miste ook wel echt creativiteit. Dus dat, ja, het was een geleidelijk proces. En ik was heel erg na aan denken, oké, je hebt best wel een voorspelbare carrière daar. Je gaat gewoon door van. Ja, steeds hoger. Ja, dat. Maar, en ik was in het begin ook echt heel erg bezig met, ik wil een succesvolle carrière en ik wil steeds hoger opkomen en die carrière ladder bestijgen. Maar halverwege had ik zoiets van, vond ik het niet meer zo boeiend. En toen ben ik op een gegeven moment een fotografiecursus gaan volgen bij de International Center of Photography in New York. Dat was dan online. En dat was, geloof ik, elke dinsdagavond 2 uurtjes lang. Waarom ben je dat gaan doen? Hield je al van fotografie? Ja, ik was altijd wel. Ik heb altijd wel veel gefotografeerd. Ik was degene met de camera in de hand, maar niet bewust. Het leek me leuk omdat. En ik deed ook wel wat technische cursussen om beter te worden. Toen zag ik die online cursus voorbij komen en daar was er één opdracht. En die ene opdracht was: maak gewoon 5 foto's per dag. Maakt niet uit waarvan, maar maak maar gewoon. En ik dacht, nou, zo'n mooie exercise om te doen. Om te zien of ik dat interessant vind. En dan elke dinsdagavond, geloof ik, was het 2 uur lang. Ga je dan over die beelden spreken. En dat waren de gelukkigste 2 uur van mijn week. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is niet meer helemaal oké, deze balans. Ik las een boek over een fotograaf. Die legde uit waarom ze deed wat ze deed. En wat ze probeerde te bereiken met fotografie. En ik keek een documentaire over Robin de Puy, de fotografe. Die op haar motorcycle 3 maanden door Amerika ging reizen. En ik dacht bij mezelf, wow, als dit je leven kan zijn. En dan komt er een stemmetje daarna die meteen zegt, ja, maar ja, jammer, je hebt al voor dit pad gekozen. Maar toen kwam er opeens een ander stemmetje dat zei, ja, maar je gaat toch niet gewoon dit pad blijven bewandelen als dat je ongelukkig maakt. En ja, je kunt ook gewoon de hele handel omgooien. En het ligt helemaal aan jou. Jij moet gewoon, maak je eigen keuze. En wat houd je tegen? Dat was voor de eerste keer. Ging het soepel, die overgang van Brussel naar de academie? Ja. Het zijn 2 totaal verschillende werelden. Ja, maar het zijn ook 2 werelden. Ja, absoluut. 2 bubbels. Brussel is een bubbel, de kunstacademie, kunstwereld is ook een bubbel. Ging het soepel? Ja. Nou ja, ik ging er heel open in. Ik was heel naïef toen ik in Brussel aankwam. Ik dacht, oh, ik kom hier makkelijk aan de baan. Ik heb dit en dit en dit allemaal gedaan. Maar ja, dat viel iedereen wil tegen. Mij. Ja, maar dat viel echt vies tegen. Ten eerste is het zo dat je competitie hebt uit 27 andere lidstaten en niet alleen je eigen land. En iedereen heeft daar hele imposante cv's. Dus ik was heel erg, toen ik naar die andere wereld ging, de kunstwereld, dacht ik, ik ga er heel open in. En ik begin gewoon helemaal opnieuw. En ik laat het allemaal maar op me afkomen. En ik bekijk het per jaar of zo hoe het gaat. En dan zien we wel weer. Dus niet meer voor 5 jaar vooruitkijken. Waar wil ik over 5 jaar zijn? Dus ik heb het allemaal maar over me heen laten komen. Past je er? Ja, iedereen past er, toch? Nou, ik weet het trouwens niet. Ja, hoe werd er naar jou gekeken? Vers uit Brussel. Mevrouw de lobbyist. Ja, nee, de mensen waren daar niet zo mee bezig. Veel mensen hoe andere mensen naar mij keken. Ja, dat zou je die andere mensen dus moeten vragen. Weet ik eigenlijk niet. Ik was best wel, mondig natuurlijk. Werd niet altijd gewaardeerd. Best wel direct. Ik was niet heel onzeker. En het loop, ja. Maar iedereen is zo eigenlijk met zichzelf bezig op die kunstacademie. Ja, ik las ook dat je op een tafel moest staan. Ja. Ja, dat was. Ik begon aan een nieuw vak. Ik weet even niet meer welk vak het was. Maar het werd gegeven door Arie Versluis. En om uit te leggen. De fotograaf. Ja, de fotograaf. Ik ben groot fan van hem. Ja, hij maakt al die series van mensen die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zijn. Ja, ja, ja, ja. Hij maakt totaal ander werk dan ik. Maar wat betreft die methodiek, daar zie ik wel overeenkomst in. En dat vak ging heel erg voor identiteit. En om uit te leggen wat we de aankomende 3 maanden tijdens het vak zouden doen. In plaats van dat gewoon te vertellen, ging hij het illustreren. Dus hij zei tegen een medestudent van mij. We waren met een groep van 20, 30 of zo. En we zaten allemaal rondom een grote tafel. En hij zei tegen een medestudent van mij, ga jij maar eens even op de tafel staan. En de rest van de studenten moeten jou omschrijven. Aan de hand van hoe je eruit ziet en hoe je jezelf presenteert. En het was een best wel excentriekeling. Wat je je misschien voorstelt bij iemand die naar de kunstacademie gaat. Alhoewel je dat niet over één kamp kan scheren, maar goed. En ja, mensen die gaan dan allemaal bij voorkeur naamwoorden gebruiken om die persoon te omschrijven. En vervolgens zei hij, en nu jij Suzanne, ga jij daar maar staan. En ik schrok een beetje, want ik dacht, nou ja, ik ben helemaal niet interessant. waarom zou je mij op die tafel zetten? Ik had, wat droeg ik toen? God, wat had ik aan? Ik had een of andere truijurk aan, heel grijs, met een wit blouseje eronder en een zwarte laarsje. Zou je kunnen zeggen keurig? Ja, keurig. Best wel klassiek, een beetje conservatief. Dus die woorden gebruikten ze ook. Iemand zei ook, volgens mij is ze Brits of zo. Ik had blijkbaar Britse uitstraling en slim en netjes. Waren dat woorden die je wilde horen? Nou, het was wel wilde horen. Ja, goh, je bent dan ineens zo bezig met jezelf. Wie je bent en wat. Ik weet, ik was daar niet zo, nog niet zo bewust mee bezig. Had jij nooit? Ik vond het niet vervelend dat ze die mensen dat zeiden, maar of ik dat wilde horen. Had jij eerder alles nagedacht over wie je bent? Of wat je wilde? Nee, ik ben altijd best wel zoekende geweest. Als kind al? Ja, ik ben opgegroeid in Waalwijk, geboren trouwens in Nijmegen. Oh, maar sorry. Maar daar ben ik opgegroeid. En ik wilde eigenlijk altijd al heel snel op kamers weg van huis. En na de middelbare school ging ik een jaar in naar Boston. Om daar een beetje aan mijn Engels te werken. En daar ging ik bedenken, wat ga ik studeren als ik straks terug in Nederland ben? En ik wist het helemaal niet, maar ik was daar Engels aan het studeren. Ik dacht, nou ga ik daar ook maar Engels studeren. Ik vond taal was wel leuk. Maar dat vond ik eigenlijk toch ook niet. Wat kun je nou weer als je Engels studeert of zo, dacht ik toen. Ik wilde weer over de wereld leren. Dus ik ging weer veranderen van studie. En dan ging ik weer. Ik ging toen Europese studies er doen. Met Engels een beetje erbij. En dan ging ik weer, weet ik veel, Amerikanistiek erbij doen. En ik ging was heel veel aan het zoeken en veranderen van studie. En ik wist nooit echt zo goed wat ik wilde. Dus ik heb op een gegeven moment maar geleidelijk ben ik in dingen gerold. Maar nooit bewust bezig geweest met wie ben ik en wat wil ik en waar sta ik voor en wat heb ik te vertellen aan de wereld. Wat kreeg je daar van thuis over mee? Niet zo. Of voor bedenken wie je bent en wat je wil? Ja, daar spraken we nooit zo over. Het ging altijd veel meer over. Je kan eigenlijk altijd alles worden wat je wil. Als je maar je best ervoor doet. En als je er maar hard genoeg voor werkt. Dat was eigenlijk het motto. En verder. Dat is op zich ook ergens wel een fijne boodschap. Dat je alles kan. Ja. Of moet het dan ook meteen het beste zijn? Nee, dat vul ik dan zelf zo in. Dat is best wel een streber. Ik weet ook nog wel. Oh my god. Daar moet ik ineens aan denken. Ook in datzelfde jaar als met die opdracht, met dat tafelmoment bij Arie Sluis, moest ik voor een ander vak ook een zelfportret maken. Ik zie je weer met jezelf bezig zijn. En het enige vereiste was, het mag niet met fotografie. Dus het moet een ander medium, het moet een andere kunstvorm zijn. En heel veel klasgenoten kozen ervoor om zichzelf te schilderen. En daar had ik niet zoveel zin in. Of dat wilde ik niet. Of ik hoefde mezelf niet af te beelden. Dus ik op een gegeven moment toen had ik een map gevonden bij mijn ouders thuis. Met al mijn diploma's en al mijn certificaten. En dus mijn middelbare schooldiploma, mijn bachelordiploma, masterdiploma, veterstrikdiploma, mijn zwemdiploma. Weet ik veel, alles wat ik bereikt had in mijn leven. Daar had ik een soort van collage van gemaakt. En dat was de manier waarop ik een zelfportret maakte. En ik moet er ineens aan denken, omdat dat toch wel veelzeggend is over hoe ik mezelf zie of hoe ik mezelf wil presenteren. Want wie je bent is wat je bereikt. Ja, misschien wel. Je daden, je acties, wat je voor elkaar krijgt. Of waren het eerst allemaal dingen die je met je hoofd deed? Ja, ja. Dat klopt. Ik weet ook wel toen dat bij het beoordelingsmoment zeiden... nou, dat is een hartstikke leuke interpretatie van de opdracht. We raden je aan om dat nu allemaal in de fik te zetten. En gewoon eens vrijer die controle los te laten. Ga eens meer op je gevoel af. Wist je waar dat zat, je gevoel? Nee, dat was wel een grote zoektocht. Weet ik nu ook nog, ja. Misschien ben ik ook wel heel gevoelloos. Ik weet het niet. Maar moet je kunst maken vanuit je gevoel? Of kan het ook vanuit je hoofd? Ja, daar... Als we naar de projecten kijken waar we het nu over hebben gehad... zit er ook heel veel hoofd in. Heel erg. Nee, ik denk dat kunstprojecten maken... heeft alles te maken met een soort van intrinsieke motivatie. Iets moet je... ja, je moet op zoek gaan naar wat je drijft. En wat je belangrijk vindt. En ja, bij mij speelt de ratio daar gewoon een hele belangrijke rol in. En ik heb dat gewoon op een artistieke manier omarmd. En ik laat wel ook een deel vrij en open. En er was een docent die ooit zei... ja, als je al wel weet hoe het eindresultaat eruit ziet... dan is het niet de moeite om het nog te maken. Ben je daarmee eens? Ja, denk het wel. En er kan ook nog... daarom was dat lobbyproces ook wel heel moeilijk. Want vaak wilden die lobbyisten altijd weten... maar wat dan? Wat dan? Ja, dus... terwijl er heel veel juist in het maakproces kan er heel veel gebeuren. En kan het nog alle kanten op gaan. Dus dat was wel een uitdaging met dat lobbyproject. Bij Polite Fictions heb ik gewoon echt ben ik een proces ingegaan. Ik zie wel waar ik uitkom. Maar bij lobby was om dat te kunnen maken... moest ik wel heel erg vooruitdenken. Ik heb mezelf ook toen de vraag gesteld... als ik lobbyist... ben en ik krijg dit verzoek van deze kunstenaar, fotograaf... wat zou ik dan willen weten? En dus ik ben heel rationeel daarmee bezig geweest... en op die manier heb ik dat verzoek telkens getypt. Maar voelt het dan als met kunst bezig zijn? Ja, dat is iemand... Ik heb ook tijdens het maakproces... heb ik het proces een keer ergens tentoongesteld. En toen zei iemand, ja, ben je nou eigenlijk wel een kunstenaar, fotograaf? Ben je niet meer journalist of zo? En wat vind je van zo'n vraag? Ja. Ja, dat zet mij dan wel aan het denken. Wanneer is iets kunst? Wanneer is iets... journalistiek is over het algemeen wel vrij makkelijk... te definiëren of onder te brengen. Ik denk dat het een mix is. Ik denk dat ik... Ja, zo'n foto blijft nog steeds... Dat kun je vrij interpreteren en daar kun je vrij over nadenken wat je wil... Ja, in welke categorie zou je dat stoppen? En in welke categorie zou je jezelf stoppen? Hoe bedoel je? Ben je kunstenaar? Ja, ik denk het toch wel. Wat is de definitie van een kunstenaar eigenlijk? Weet ik niet, wat is het voor jou? Misschien ga ik het gewoon ontwijken, maar ik vind het. Daar is een hele discussie over of fotografie kunst is ook. Ik kan mezelf wel fotograaf noemen, maar fotograaf, daar hebben mensen altijd een bepaald idee over. En dat gaat enkel over beeld en een foto. Maar ik werk met nog allerlei andere dingen. Bij Polite Fictions heb ik ook tekeningen gemaakt en ik werk ook met tekst om een beeld te creëren. Dus ja, ik vind het echt een heel moeilijke vraag. Nou ja, als een kunstenaar iemand is die je op een andere manier naar dingen laat kijken, dan ben jij in ieder geval een kunstenaar. Ja, oké. Nou, fijn dat je me daarmee geholpen hebt. Dankjewel, Suzanne. Ja. De tentoonstelling Lobby Between Green Deals and Ideals van mijn gast van vannacht, Suzanne Schols, is tot en met 17 maart te zien in het Fotomuseum in Den Haag. En daar is ook haar boek verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Kunstenares Kinke Kooi komt bij haar langs. Kinke is winnaar van de Gerrit Bennerprijs 2023. En ter gelegenheid daarvan heeft ze een solo tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.